dniu. Wychodzą z domu rano i czynią to samo. W perwidny sposób mnie i innych osutano. Serce się graja, gdy widzi się człowieka. Inteligentny wyraz twarzy chyba w średnim wieku. Codziennie przy śmietniku liczy na szczęścia łód. Gdy trafi na coś do jedzenia, to będzie cud. A przecież pracę miał, rodzinę trzeba było utrzymać. No więc harował uczciwie, no i dał się wykiwać. Bo runął Babilon, nastała epoka. Długo oczekiwana wolna wschodnia Europa. Teoretycznie, bo z praktyki to innego wynika, że świat zachodni zyskał tylko nowego niewolnika. Wspomniany żebrak, że się podobnych mu zostali na lodzie. Bo w nowym świecie stawia się na wykształconą młodzież. Faraon Clinton i jemu podobni wywrócili cały świat. Globalizacja zapanował nowy ład. Z roku na rok będzie ciężej i gorzej. Zaufałem opatrzności, w razie klęski być pomoże. Z roku na rok będzie ciężej i gorzej. Zaufałem opatrzności. Świetności Babilonu. W portfelu mamy kartki żywnościowe i talony. A teraz Polska jest lennem Ameryki. Przejęła od niej te najgorsze cechy i nawyki. Broń, przemoc, narkotyki, a świat zmierza ku prostocie. Czy ty nie widzisz tego postępującej swej głupocie? Wszystkiemu winna chęć dążenia do maksymalnego uproszczenia. Te wszystkie opcje oraz mody tworzone dla rozrywki i wygody. Internet, wirtualna rzeczywistość. Ja pytam, czy to jest ludzkości przyszłość? Ciekawe, ile jeszcze człowiek zdoła wynaleźć, by wszyscy żyli w alienacji dookoła. Więc jeśli słyszysz moje słowa i wyrażasz chęć działania, jeśli siłę masz i upór do przeciwstawiania się, to rób to w imię wolnej ludzkiej myśli, zanim globalizacji system obezwładni nas wszystkich. W roku na rok będzie ciężej i gorzej. Zaufałem opatrzności, w razie klęski być pomoże. W roku na rok będzie ciężej i gorzej. Zaufałem opatrzności. W roku na rok, roku na rok będzie ciężej i gorzej. Zaufałem opatrzności, w razie klęski być pomoże. Świadomych ostrzegam o zardzewiałej osobowości. Jak można darzyć fascynacją materialne wartości? Każdy z nas umrze, jedni wcześniej, inni później. Niektórzy z przepracowania, z nadmiernego eksploatowania. Jedyną różnicą, którą dziś dostrzegam, jest standard trudny.